www.attableek.com, The Reviver of Iman. جہاں پرسوز یہی ہے رستے سفر میرے کارواں کے لیے. میں حضرت دامت برکات العالیہ سے معذبانہ واضحانہ التماس و درخواست کرتا ہوں کہ حضرت ہم سب کو مواعظ حسنہ سے مستفید فرمائیں. واجب التقریم حضرات اکابر علماء کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، میں سمجھتا ہوں آپ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، امید تو یہی تھی کہ ہم وقت پر پہنچ جاتے تاکہ آپ کو بھی انتظار نہ کرنا پڑتا. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ فلائٹ تاخیر سے پہنچا. تو مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات یاد آئی کہ عرفت ربی بفضل عزائم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. اگر انسان کے سارے ارادے پورے ہو جاتے ہیں تو وہ بجائے مخلوق کے خالق بن جاتا ہے اور وہ رب بن جاتا ہے. اللہ نے ہمیں مخلوق بنایا، محتاج بنایا. میرے آپ کے ارادے سارے کے سارے پورے نہیں ہوتے. ما تشاؤن الا یشاء اللہ، ہماری چاہتیں پوری نہیں ہوتی، اللہ کی چاہتیں پوری ہوتی. تو بہرحال دل میں بات تو یہی تھی کہ وقت پر پہنچ جاؤں گا، لیکن اللہ کا منشا پورا ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں بھی بڑی عجیب و غریب ہوا کرتی تھی. آخر ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے باپ میں یہ نہیں فرمایا کہ واقعان علی، ہم میں بہترین بات کرنے والا اور فیصلہ کرنے والا وہ علی. جب رومن امپائر فتح ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کامیابی ملی، تو شاہی تاج واضحین نے لکھا ہے کہ اس میں 120 کلو سونا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پہنتے کیسے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ پہنتے نہیں تھے، وہ لٹکا ہوا تھا اوپر، ان کے شاہی تخت پر وہ لٹکا ہوا تھا اور اس کے نیچے آ کر وہ لوگ بیٹھ جاتے تھے. جب یہ تاج ہاتھ میں آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں، آج کی رائے یہ ہوئی کہ اس شاہی تاج کو بطور یادگار کے رکھا جائے تاکہ ایک یاد باقی رہے کہ تعالیٰ جل شانہ نے اونٹ چرانے والوں کے ہاتھوں پر اتنا بڑا پرالیس کا رومن امپائر پتا کروا دیا. آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا حضرت نے فرمایا کہ امیر المؤمنین جیسی آپ کی رائے ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ نے سوال فرمایا کہ کیا کرے اس کو میوزیم کے لیے اور اس کو یادگار کے طور پر بطور باقی رکھا جائے، تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت یہ عیسائیت کی نشانی ہے، ایمان کی نشانی نہیں ہے. ایمان کی نشانی باقی رکھی جاتی ہے، غیر ایمان کی نشانی باقی نہیں رکھی جاتی. اسی لیے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرمایا، الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ ولکل منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرۃ ولا تکونوا من ابناء الدنیا. فرمایا دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے، کل کو ہم بچے تھے، آج جوان ہوئے، کل برے ہوں گے، چند دنوں کے بعد قبر کے ڈھیر ہو جائیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب تم قبروں کے اوپر سے گزرو تو یہ نہ سوچو کہ یہ مٹی کا ڈھیر ہے، بلکہ یہ تمناؤں کا ڈھیر ہے، یہ ارمانوں کا ڈھیر ہے. ہر انسان کی اپنی بڑی تمنائیں ہیں، بڑے ارمان ہیں. تمنا اور ارمانوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مثال دی، بخاری شریف میں وہ مثال موجود ہے کہ انسان کی عمر یہاں تک اور اس کی تمنائیں اس سے اوپر ہیں، یعنی عمر اس کی 80 سال کی ہے، 70 سال کی ہے اور تمنا اس کی 100 سال کی ہے. تو جب قبرستان سے گزرو تو یہ مت سوچو کہ یہ مٹی کا ڈھیر ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ارمانوں کا ڈھیر ہے، وہ تمناؤں کا ڈھیر ہے، لیکن اس کی تمنائیں پوری نہ ہوئی ساری. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ دنیا پشت پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے، اور کچھ لوگ دنیا میں دنیا کے بھی بچے ہیں اور کچھ لوگ آخرت کے بھی بن گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگوں، تم دنیا کے بندے نہ بننا آخرت کے بندے بننا. اس لیے کہ جو دنیا کا بندہ بنتا ہے وہ حقیقت میں ساری زندگی پریشان رہتا ہے. حکیم الامت حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ کی ملفوظ میں عجیب و غریب بات لکھی ہے. حضرت یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک ہے تفویض اور ایک ہے تدبیر. تدبیر کا معنی یہ ہوتا ہے, میں بہت نیچے اتر کے سمجھاؤں یہ ملفوظ حضرت کا. تدبیر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب میرے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آیا, انہوں نے مجھ پر ظلم کیا, مجھے مارا پیٹا, مجھے ذلیل کیا, تو اس صورت میں میں تدبیر سوچوں کہ اس کو ذلیل کیسے کروں, اس کو کیسے رسوا کر دوں, اس کو کیسے تباہ کر دوں, اس کے خلاف کیسے دشمنی کروں, میں اس کی تدبیریں سوچ رہا ہوں. فرمایا تدبیر میں ساری زندگی پریشان رہو گے, حتیٰ کہ رات کی نیند بھی حرام ہو جائے. نہیں سوچتے رہو گے رات میں بھی کہ میں کیسے ذلیل کروں, اس کی پکڑ کیسے کروں, اس کے لیے کوئی پلان کیسے بناؤں. اگر ہم نے تدبیر اختیار کی اپنے دشمن کے لیے تو زندگی میں سکون نہیں ملے گا, ہمیشہ پریشان رہو گے. اور اگر تفویض اختیار کر لی یعنی معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا تو دن بھی سکون والا ہوگا, رات بھی سکون والی ہوگا. تو ہم تدبیر کے بجائے تفویض کا مسئلہ اختیار کریں. یہ کیسا مسئلہ ہے کہ جب انسان اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو دیر سویر حق تعالیٰ کی رحمت آتی ہے جوش میں. اللہ کے وہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. میرا آپ کا حال یہ ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ صبح میں دعا کریں ظہر تک میں ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. روایت میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں مطاف کعبہ میں کعبۃ اللہ کے طواف کی جگہ میں سجدے میں گئے اور آپ کے دشمنوں نے, آپ کے نہ چاہنے والوں نے آپ کے اوپر اونٹ کی ہوجری ڈال دی, گندگی سے بھری ہوئی. آپ سجدے سے اٹھ نہیں سکے. بیٹی فاطمہ آئی, اس نے ہٹایا, سب جا کر آپ سجدے سے اٹھے اور پھر آپ نے فرمایا اللہم علیک بقریش, اے اللہ تو ان لوگوں کو پکڑ لے. اللہم علیک بابی جہل بعتبہ وشیبہ وربیعہ, نام لے کر آپ نے بدعا فرمائی. بہت سے لوگوں کو یہ شبہ ہو جاتا ہے اس طرح کی روایات کو سن کر کہ نبی بھی بدعا کرتے تھے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی مسائل میں کبھی بدلہ نہیں لیا, حتیٰ کہ کبھی بدعا بھی نہیں فرمائی اپنے ذاتی مسائل میں. لیکن اگر شریعت پامال ہوئی, قرآن پامال ہوا, دین پامال ہوا, ایمان پامال ہوا, تو یقیناً آپ نے بدعا فرمائی. اپنے ذاتی مسائل کے لیے نہیں. آپ انداز لگائیں, بہت مشہور و معروف واقعہ ہے کہ مکی زندگی میں شعب ابی طالب میں جو آپ کا بائیکاٹ ہوا, اور ایسا سخت بائیکاٹ کہ پیسوں کے ذریعے سے بھی مارکیٹ میں آپ کو کوئی سودا دینے کے لیے تیار نہیں تھا, اور دو ڈھائی سال آپ کے گزرے ہیں بائیکاٹ کے, جس میں حضرت نے پتے چبا کر اور گھاس کھا کر زندگی گزاری. بہت سخت حالات. لیکن یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ آپ کی رفیق حیات, آپ کی جیون ساتھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان حالات میں بھی آپ کے ساتھ. بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر کے غموں میں شریک رہے, بیوی وہ نہیں ہے جو خوشیوں میں شریک ہے، جہاں خوشیوں میں شریک ہے وہاں غموں میں بھی شریک ہے، اس کو بیوی کہا جاتا ہے. اسی لیے ارباب تفسیر نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں، یہ اہل علم کے لیے، قرآن کریم میں تعالیٰ جل شانہ من والہ نے بہت ساری عورتوں کو امراۃن سے تعبیر کیا. نوح علیہ السلام کی بیوی کو امراۃن کہا، لوط علیہ السلام کی بیوی کو امراۃن کہا، امراۃ لوط، امراۃ فرعون، فرعون کی بیوی، عزیز مصر کی بیوی، سب کی بیویوں کو امراۃن کہا. لیکن دو نبی ایسے ہیں جن کی بیویوں کو زوجہ کہا، ایک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی بیویوں کو قرآن میں زوجہ کہا، یا ایھا النبی قل لازواجک. امراۃن اور زوجہ میں فرق ہے. امراۃن اس عورت کو کہتے ہیں جو نکاح میں تو آئی لیکن شوہر کی وفادار نہ رہی، اسے امراۃن کہا جاتا ہے. نوح کی بیوی نوح کے نکاح میں آئی لیکن نوح پر ایمان نہیں لائی، لوط کی بیوی نکاح میں آئی لیکن ایمان نہیں لائی. تو جو شوہر کی وفادار نہ ہو اس کو امراۃن کہا جاتا ہے، اور جو شوہر کی وفادار ہو اس کو زوجہ کہا جاتا ہے. نبی کی ساری بیویاں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار ہیں. رسول وفات میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہی ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے آپ کی بیماری مجھے لگ جائے، میں مر جاؤں آپ زندہ رہ جائیں، میری عمر آپ کو ہو. آج کون بیوی ہوگی جو یہ الفاظ بول لے، بہت مشکل ہے. اللہ کرے کہ ہماری بیویوں کو اللہ زوجہ بنائے. سب امراۃن ہیں، سب امراۃن ہیں، زوجہ نہیں ہے. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی دکھ میں آپ کے ساتھ، آپ کے بھتیجے حکیم ابن حسام رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت ایمان نہیں لائے، اپنی پھوپھی کے لیے کھانا بھیجا، راستے میں کچھ لوگوں نے روک لیا، تو ایسے موقع پر کچھ احباب ملے اور انہوں نے کہا کہ ہماری برادری ہے اور اس ہماری برادری کا اتنا سخت بائیکاٹ تھا کہ تم خود تو کھلاتے نہیں ہو لیکن ان کے رشتے دار جب بھیج رہے اس کو بھی تم کھانے نہیں دیتے ہو. یہ سخت سے سخت الفاظ ہے جس کے نتیجے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کھانا پہنچا. بائیکاٹ ختم ہوا، چند دن گزرے تھے کہ چچا ابو طالب کی موت ہو گئی جو آپ کے بہت معین و مددگار تھے. تین دن نہیں گزرے کہ آپ کی رفیق حیات خدیجۃ الکبریٰ کی موت ہو، آپ کا ایک بازو ابو طالب تھا، ایک بازو خدیجۃ الکبریٰ، دونوں بازو ٹوٹ گئے. جب مکے میں آپ کے یہ حالات رہے تو آپ نے یہ سوچا کہ لاؤ میں طائف چلا جاؤں تاکہ طائف والے کچھ میری مدد کر دیں اور میرے کلمے کو قبول کر لیں، شاید کہ وہاں مجھے پناہ مل جائے. حضرت اس عنوان سے طائف تشریف لے، اور تین بھائیوں کے وہاں جو وہاں کے بڑے شریف شریف خاندان کہا جاتا تھا، مالدار خاندان کہا جاتا تھا، ان کے وہاں آپ پہنچے ہیں. اور آپ نے اپنی بات کو جب رکھا ہے تو ایک بھائی نے کہا کہ مکے میں تیرے علاوہ کوئی نبی ہی نہیں ملا، اور دوسرے نے کہا محمد نکل جا، ہم تیرا منہ دیکھنا نہیں چاہتے. جو تانے والی زبان نبی کے لیے استعمال کی ہے، آپ انداز لگائیں کہ حضرت کا دل کتنا سوچ چکا ہو. اور پھر صرف اس پر بس نہیں کیا، ان بدماشوں کو آپ کے پیچھے کر دیا جو آپ کو مار رہے تھے، بچے بھی تھے جوان بھی تھے، آپ کے ساتھ آپ کے خادم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت زید فرماتے ہیں کہ پتھر جب آتے تھے تو میں یوں اپنے ہاتھ پر لیتا تھا، لیکن آخر کتنے پتھر اپنے اوپر لیتا، چاروں طرف سے ہی آپ پر پتھر آ رہے تھے، بہت دور تک مارتے ہوئے چلے گئے. آگے پہنچے تو حضرت نے اپنے کپڑے سے اپنے خون کو صاف کیا. زید کہتے ہیں میں نے خون کو صاف کیا. مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ تاریخ کے لکھنے والوں نے یوں لکھا ہے کہ نبی کے بدن سے اتنا خون نکلا کہ آپ کی جوتیاں یا آپ کے چپل مبارک پاؤں کے ساتھ چپک گئے. فرمایا وہ تاریخ کے لکھنے والوں نے صرف پاؤں کو دیکھا ہے, اگر وہ نبی کے کپڑے کو اٹھا کر دیکھتے تو شاید تاریخ میں یوں لکھ جاتے جیسے تم پانی میں غسل کرتے ہو ویسے تمہارے نبی نے خون میں غسل کیا. آپ انداز لگائیں کہ جب اتنے پتھر پڑ رہے ہوں گے تو لہو لوہان کتنا لہو نکل رہا ہوگا. آپ سستے میں چلے گئے اور سستے میں جا کر رب کریم سے دعا کرنے لگے, سستے سے سر اٹھایا تو جبریل امین حاضر تھے. فرمایا اللہ کے حبیب یہ ملک الجبال پہاڑ کے فرشتے موجود ہیں, آپ فرمائیں حکم دیں ابھی تو پہاڑوں کے بیچ میں ان کو ختم کر دیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا نہیں فرمائی, آپ نے دعا فرمائی اور یوں فرمایا اللہم ہدی قوم فإنہم لا یعلمون. اے اللہ یہ نہیں جانتے اس لیے مجھے مارا ہے, جب جان لیں گے تو مجھے نہیں ماریں گے. اے اللہ یہ نہیں تو اس کی اولاد ایمان لائے گی, وہ مار کھا کر بھی دعا دے رہا ہے اور ہم لوگوں کی نعمتیں کھا کر بھی بد دعا دے رہا ہے. وہ مار کھا کر بھی دعا دے رہا ہے. اور پھر وہاں سے جب مکے پہنچے, میں نے ابھی ایک کے لیے علماء کی مجلس کی تو اہل علم سے بہت نزادت اور محبت سے کہا, میں نے کہا میرا اور آپ کا استقبال کہیں نہیں ہوتا ہے تو ہم اپنے دل میں برا جانتے ہیں کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. میرا نبی جب سائز سے مکے پہنچا ہے تو سرزمین مکہ پر آپ کا استقبال کرنے والا کوئی نہیں, امام الانبیاء کوئی استقبال کرنے والا نہیں, تنے تنہا مکے میں داخل ہو رہا ہے کون اس کا استقبال کر رہا ہے. جو معاون تھے ابو طالب اور خدیجۃ الکبریٰ وہ تو دونوں جا چکے ہیں اور صحابہ کرام کمزور تھے, کون آپ کا استقبال کر رہا ہے. آپ اس عالم میں مکے میں داخل ہوئے, میں نے بہت نزاجت سے اہل علم کو کہا ہم اپنے استقبال کے بھوکے نہ رہیں, ہماری فکر یہ ہو کہ دین ہمارے ذریعے سے آباد ہو. حضرت مولیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ مولیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ بننے والی مسجد پر, یہ تو اب بہت بڑی ہے, نظام الدین جو مرکز کہا جاتا ہے اب بہت بڑا ہو گیا, اس زمانے میں چھوٹی سی مسجد تھی. فرمایا کہ حضرت صبح کو باہر بیٹھے رہتے تھے اس انتظار میں کہ کوئی آئے تو میں اس کو چائے پلا کر کھانا کھلا کر میرے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتاؤں, اس کے لیے باہر بیٹھے رہتے. جس مرتبہ حضرت بیٹھے ہوئے تھے اور پرک پرک مونچھوں والا داڑھی واڑی بھی اس کی نہیں تھی, وہ آیا حضرت نے کہا مولوی الیاس مجھے کہتے ہیں. حضرت فرمایا جی مجھے کہتے ہیں الیاس. میں کام سے آیا ہوں. وہ باتیں کرتا جا رہا ہے اور اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے, شراب پیا ہوا ہے. حضرت کھڑے ہو گئے اس کے لیے, اس کو سینے سے لگایا, اس کو معانقہ کیا اور اس کو ہاتھ پکڑ کے مسجد کے صحن میں لے گئے. میں اور آپ ہوتے تو شاید فتوا دیتے کہ شرابی مسجد میں نہ آئے. حضرت نے ہاتھ پکڑا اور مسجد میں لے گئے اور فرمایا کس کام سے آئے ہوں میں, کس کام سے آپ کو آ جاؤں. تو اس نے بتایا کہ میرے اوپر ایک کیس چل رہا ہے, مقدمہ ہے, میرا پکر وارنٹ نکلا ہے اور میں دعا کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. میں نے سنا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہے, آپ میرے لیے دعا کر دیجئے. حضرت نے پھر اس کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر فرمایا میں تو دعا ہی کے لیے بیٹھا ہوا ہوں, چلو آؤ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں, تم آمین کہو. حضرت دعا کرتے رہے, اس کے پاس آمین کہلوائی اور اس دعا میں فرمایا اے اللہ تو نے اس کو بھیجا ہے تو اب اس کو سراسر دین کی ہدایت بھی عطا فرمائی. مقدمہ اس کا ختم ہوا اور وہ حضرت کا گرویدہ ہوا اور حضرت کے ہاتھ پر بیٹھ ہو. میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو امت جوڑتے ہوئے نہیں آیا, ہم نے ہمیشہ امت کو توڑنے کی باتیں کی. علامہ رومی فرماتے ہیں تو برائے وصل کردن آمدی نہ برائے فصل کردن آمدی, تو ملانے کے لیے آیا ہے تو جدائی کرنے کے لیے نہیں آیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کیسے جوڑا؟ روایتوں میں ہے کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ رمضان کے دن میں روزے کے ساتھ بیوی کے ساتھ جمع ہو گیا اور میرا روزہ ٹوٹ گیا, اب میرے اوپر جو سزا آتی ہو نافذ کر دی. حضرت نے فرمایا اس کو سزا نہیں ہے, کفارہ ہے. وہ تو تمہاری بیوی تھی تو سزا نہیں ہے, کفارہ ہے. فرمایا کیا کفارہ؟ فرمایا کفارہ اس کا یہ ہے کہ غلام آزاد کر. تو وہ اپنی گردن پر ہاتھ مار کر صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میری ذات کے علاوہ میں کسی کا مالک نہیں, میرے پاس کوئی غلام نہیں. فرمایا شخص کہاں سے روزے رکھو؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے حبیب چند دنوں کے روزوں میں یہ حال ہوا تو سات روزوں میں میرا کیا حال ہوگا, میں نہیں رکھ پاؤں گا. میں جب اس روایت پر بخاری شریف میں پہنچتا ہوں تو اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ کوئی شاگرد اپنے استاد کے ساتھ اس طرح بات تو کرے جس انداز سے یہ صحابی بات کر رہے ہیں, کوئی مرید اپنے پیر کے ساتھ اس طرح کہے تو صحیح کان پکڑ کے نکال دیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بات رکھی, فرمایا جب سات مسکینوں کو کھانا کھلا تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے حبیب مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں, میرے پاس یہ بھی نہیں. ایسے فرمایا بیٹھا اور فرمایا جاؤ میرے گھر پہ زنبیل بھر کر کھجورے آئی وہ اٹھا کر لے آؤ. آپ نے منگوائی اور منگوانے کے بعد ان سے کہا کہ یہ تمہارے صدقے میں ادا کر دو, تمہارے کفارے میں اس کھجور کو ادا کر دو. تو روایت میں ہے کہ وہ صحابی یہ کہنے لگے یا رسول اللہ انی ذهبت ما بین لابسی هذه المدینہ ما رأیت اکثر منی, اللہ کے حبیب میں مدینے کے اس کونے سے اس کونے تک جا کر آیا ہوں, مجھ سے زیادہ غریب مدینے میں کوئی نہیں ہے, میں دوسروں کو کہاں کھلاؤں, میرے ہی بچے بھوکے ہیں. فذہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ, حضرت اتنے ہنسے ان کی بات پر, اتنے ہنسے کہ آپ کے دانت مبارک کھل گئے. اور آپ نے فرمایا جاؤ اپنی اولاد کو کھلا. میں آپ کو یہ روایت سنا کر میرے بھائیوں یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ کے نبی نے اس محبت سے امت کو جوڑا, دھتکارا نہیں آپ نے, مارا نہیں آپ نے, ڈانٹا نہیں آپ نے, ہاں ضرورت پڑنے پر تنبیہ ضرور فرمائی. انہیں کے موقع پر بہت سارا مال غنیمت آیا. ایک مہینہ قبل مکہ فتح ہوا آپ نے سارا مال غنیمت اٹھا کر مکے والوں کو دے دیا, انصار کو کچھ نہیں دیا, مدینے والوں کو کچھ نہیں دیا. تو حضرات انصار آپس سے باتیں کرنے لگے کہ اللہ اکبر, عجیب بات ہے, آج تک تو حضرت ہمارے ساتھ تھے اور آپ کی قوم اب جب اسلام لے آئی تو آپ اپنی قوم کے ہو گئے اور سارا مال غنیمت انہیں کو دے دیا, ہمیں کچھ نہیں دیا. اور بھی سخت جملے تھے, اس سے بھی سخت جملے تھے, جو جوان صاحب تھے, جوان انصاری جوان صاحب, انہوں نے یہ کچھ باتیں کی. میں اکثر اس روایت پر اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ جوان جو ہے نا بڑے جذباتی ہوتے ہیں, ان کو ہوش نہیں ہوتا, یہ ہمیشہ جوش میں کام رکھتے. ہمارے علماء کو بھی میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارا جوان جب فارغ ہو کر مدرسے سے نکلتا ہے اور کسی جگہ کام پہ لگتا ہے تو وہ جیب میں استعفیٰ لے کر چلتا ہے. ذرا سا کوئی مسئلہ استعفیٰ, ذرا سا کوئی مسئلہ استعفیٰ, استعفا سے کام نہیں چلتا. حضرت جی معیشی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے ہم اپنے فضائل میں نبی کے نائب ہے اسی طرح مصائب میں بھی نبی کے نائب ہے, ہمیں مصیبتیں بھی اٹھانا پڑے گا, ہمیں وہ تان و تشریح بھی برداشت کرنا پڑے گا, ہمیں امت کے حالات بھی برداشت کرنا پڑے گا. اور حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے آگے فرمایا کہ جس امت کے آنکھ میں اس امت کے لیے درد کا آنسو نہیں ہے, کب کہا تو نہیں ہے؟ فرمایا حضرت معاذ السلام رحمت اللہ علیہ نے وہ اپنے آپ کو نائب رسول نہ کہے، وہ نبی کا نائب نہیں ہو سکتا ہے. آج ہماری آنکھوں میں امت کے لیے کوئی درد و غم نہیں ہے. ہمارے اصحابی کی کتابیں پڑھو تو آپ کو پتا چلے گا کہ امت کا کیسا درد و غم ان کے اندر ہے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا www.hunain کے موقع پر انصار کو کچھ نہیں دیا، سارے مکے والوں کو دے دیا. تو انصار جوان جو تھے وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اپنی قوم کے ہو گئے، اپنی قوم کو سارا دے دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا، آپ نے انصاریوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد تقریر فرمائی اور اس تقریر میں تنبیہ بھی فرمائی، نصیحت بھی فرمائی، اور یہ فرمایا کہ تم لوگوں نے میرے متعلق اس طرح کی باتیں کی کہ یہ اپنی قوم کا ہو گیا ہے اور اپنی قوم کو سب دے دیا اور ہمیں کچھ نہیں دیا. کہو ابھی اور بھی مجھ پر کہو کہ محمد تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ہم نے مدینے میں بلا کر کے تیرے اوپر احسان کیا. کہو مجھے، حضرت خود فرما رہے ہیں، اور کہو مجھے احسان جتاؤ اپنا، بتاؤ میرے اوپر. اب صحابہ رو رہے ہیں، انصار زارو قطار رو رہے ہیں، اور حضرت انصار کہہ رہے ہیں حضرت ہم نے نہیں کہا، یہ جوانوں نے کہا ہے، ہم معافی چاہتے ہیں. حضرت ہم معافی چاہتے ہیں، ہم نے نہیں کہا. جو تنبیہ کرنا تھا وہ تنبیہ تو ہو گئی، جو بات بتانا تھا وہ بات بتا دی، لیکن اس سے آگے اب حضرات انصار کے دلوں کو جیت لیا. اور آگے کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے میرے انصار، تم اتنے سے مال کو نہ ملنے پر مجھ سے ناراض ہو گئے، تم اتنا نہیں جانتے مکے والے مال لے کر جائیں گے اور تم تو اپنے نبی کو لے کر جاؤ گے. جی خوش ہو گیا حضرات انصار کا، جی خوش ہو گیا کہ مکے والے مال لے کر جائیں گے اور تم تو اپنے نبی کو لے کر جاؤ گے. اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگوں، اگر راستے پر چلنے کی باری آئے میں مکے والوں کے ساتھ نہیں چلوں گا، میں تمہارے ساتھ چلوں گا. فرمایا میرا مسکن بھی مدینہ ہوگا، میرا مدفن بھی مدینہ ہوگا، میں رہوں گا بھی مدینے میں، مروں گا بھی مدینے میں. اور اس کے بعد فرمایا الناس جسار والانصار شعار، فرمایا سارے لوگ جو ہے میرے اوپر کا کپڑا ہے اور میرے انصار تو میرے اندر کا کپڑا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انصار سے متعلق ایسی باتیں ارشاد فرمائی. تنبیہ جو کرنا تھا وہ تو کر دیا، لیکن ساتھ ساتھ پھر ان کے دلوں کو بھی جیت دیا. یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح بات فرماتے تھے کہ جس سے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا جائے. حضرت ویسی رضی اللہ تعالیٰ کون نہیں جانتا کہ اتنا بڑا مسئلہ پیش آیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، فتح مکہ کے بعد وہ جب نبی کی خدمت میں آئے ہیں اور فرمایا یہ عبداللہ میں ایمان کے لیے حاضر ہوا تو حضرت نے کلمہ پڑھایا اور اس کے بعد فرمایا انت ویسی، تم ہو نا ویسی؟ فرمایا جی. فرمایا ذرا بتاؤ کہ تم نے میرے چچا کو کیسے مارا تھا؟ آج سال ہو گئے نبی اپنے چچا کو نہیں بھولے. فرمایا تم نے میرے چچا کو کیسے مارا؟ اب حضرت ویسی بیان کرتے جا رہے ہیں اور نبی کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جائے. جب واقعہ پورا ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنا فرمایا، ویسی اگر کر سکتے ہو تو اتنا کرو، میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، اس لیے کہ سامنے بیٹھنے سے میرا چچا یاد آ جاتا ہے. جو معین تھے، جو مددگار تھے، جو معاون تھے، جو تعاون کرنے والے تھے، میرے چچا کچھ کو یاد آ جاتے ہیں. علماء نے لکھا ہے حضرت گنگولی نمبر اللہ مرکزہ اس حدیث شریف پر یوں فرماتے ہیں کہ اگر ویسی سامنے بیٹھتے اور چچا یاد آ جاتا نبی کو تو نبی کا دل دکھتا اور دکھے ہوئے دل سے شاگرد کو فائدہ نہیں ہو سکتا ہے. استاد کا دل بھی اگر دکھا ہو تو شاگرد کو فائدہ نہیں ہوگا. جب استاد کا دل دکھا ہو لاکھ طالب علم کا کوشش کر لے، وہ الفاظ تو محفوظ کر لے گا لیکن معانی اور تقویٰ اس میں نہیں جائے گا. معانی اور تقویٰ کے لیے شرط ہے استاد کی رضامندی. تو میں بہت دور نکل گیا. میں تو یہ سنا رہا تھا کہ مکی زندگی میں آپ کے اوپر صلاۃ جسور ڈالا گیا, اونٹ کی حوضری ڈالی گئی, ہٹایا گیا, آپ نے ان کے لیے بد دعا فرمائی. اب مکی 3 سالہ زندگی پوری ہو گئی اس بد دعا کے بعد, 3 سال. اس کے بعد مدینہ شریف تشریف لے آئے تو مدینہ میں سن 2 میں جا کر بدر ہوا, یعنی 5 سال پورے ہوئے. عبداللہ ابن مسعود راوی حدیث سے وہ یوں فرماتے ہیں کہ 5 سال کے بعد وہ جن کے نام لے کر آپ نے بد دعا فرمائی تھی, اللہ نے ان سب کو ہلاک کیا, ان سب کو ختم کیا, ان سب کو موت دے دی 5 سال کے بعد. تو نبی کی دعا تو 5 سال کے بعد ظاہر ہو رہی ہے, اور میں اور آپ ہم یہ چاہتے کہ بدر میں دعا کریں اور ظہر میں ہو جائے, ابھی ظہر میں دعا کریں اور عصر تک میں ہو جائے, اور شام تک میں اکیلا رہ جاؤں باقی سارے ختم ہو جائے, بس میں اکیلا رہوں. اللہ کے وہاں ایسے مسائل نہیں ہیں کہ آپ بد دعا کریں اور وہ ہلاک کر دیں. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ. اللہ کہتا ہے میں خیر کی دعائیں جتنی جلدی قبول کرتا ہوں, اگر تمہاری بد دعاؤں کو بھی اتنی جلدی قبول کروں گا تو یہ دنیا کب سے ختم ہو جائے گی. تم تو چھوٹے چھوٹے مسائل میں بد دعا کرتے ہو, ذرا سا مسئلہ ہوا اس کے خلاف بد دعا, کوئی مسئلہ ہوا اولاد کے خلاف بد دعا, کوئی مسئلہ ہوا بیوی کے خلاف بد دعا, کوئی مسئلہ ہوا شوہر کے خلاف بد دعا, پڑوسی کے خلاف بد دعا. تم تو ذرا ذرا سے مسائل میں بد دعا کرتے ہو, اگر تمہاری بد دعائیں میں قبول کروں گا تو یہ دنیا کب سے ختم ہو جائے گی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ بد دعاؤں کو اللہ اتنا جلدی قبول نہیں کرتا جتنی خیر کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. لیکن دعا کا طریقہ بھی آنا چاہیے, دعا کا طریقہ بھی آنا چاہیے. ہمیں تو دعا کرتے بھی نہیں آتا. روایت میں ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ترمذی شریف میں ہے, ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درود شریف پڑھ کر دعا شروع کی. حضرت نے فرمایا انک عجلت, تو نے جلدی کی. فرمایا یا رسول اللہ کیا جلدی ہو گئی؟ فرمایا تو نے مجھ پر درود پڑھا, حالانکہ مجھ سے پہلے اللہ کی تعریف سب پھر مجھ پر درود ہو. یہ دعا کا اجر ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو, چاہے عربی میں کرو, اردو میں کرو, آپ کی مراٹھی میں کرو, جس زبان میں اللہ کی تعریف. ارے کچھ نہیں تو کم سے کم قل ھو اللہ کی صورت تو آتی ہے, یہ اللہ کی تعریف ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, اللہ کی تعریف. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اللہ کی تعریف. پہلے اللہ کی تعریف کرو, پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجو. ایک روایت میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا میں مجھ پر درود بھیجو. تو صحابی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کتنا درود بھیجو آپ پر؟ ربو, یعنی 1/4. حضرت نے فرمایا لو زدت لخیر لک, اگر زیادہ پڑے گا تو اور بہتر ہوگا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا 1/3 درود بھیجوں آپ پر دعا میں اور 2/3 دعا کرو. اللہ نے فرمایا لو زدت لخیر لک, اگر تو اور زیادہ درود پڑے گا تو بہتر ہوگا. تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آدھی دعا اور آدھا درود شریف میں گزار دو. فرمایا زیادہ پڑے گا تو اور بہتر ہوگا. فرمایا اچھا 2/3 درود شریف اور 1/3 دعا کرو. فرمایا اور زیادہ درود شریف پڑھنے کے لیے بہتر ہوگا. تو صحابی فرماتے یا رسول اللہ پھر تو میں دعا میں کچھ نہ مانگوں, صرف درود ہی پڑھتا رہوں پوری دعا اور کچھ نہ مانگوں. حضرت نے فرمایا اگر تو نے اپنی پوری دعا میں درود پڑھا اور کچھ بھی نہیں مانگا, اللہ تیرے دل کی ساری مرادوں کو پوری کر دے گا. بڑے بڑے جلسے ہمارے ہوتے ہیں میلاد النبی کے نام پر اور نہ معلوم کس کس کے نام پر, لیکن درود شریف کا عنوان دیکھو تو کچھ بھی نہیں. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک دکان کھول گئے, سودا خرید رہے تھے, اتنے میں کوئی عورت آئی, اس نے بھی کچھ سودا خریدا. دکاندار سے پوچھا حساب کر لے, تو دکاندار کہنے لگا تو جانتی ہے میں تیرا عاشق و دیوانہ ہوں, بھلا محبت میں حساب نہیں ہوتا, میں تو تیرا چاہنے والا ہوں تو محبت میں حساب نہیں ہوتا ہے. جب یہ جملہ سنا دکاندار کا تو علامہ رومی رحمت اللہ علیہ بے ہوش ہو کر گر گئے. جب ہوش میں آئے تو دکاندار نے پوچھا کہ حضرت میری بات اس سے چل رہی تھی, اس میں آپ بے ہوش کیوں ہو گئے؟ فرمایا وہ جو تیری بات تھی نا کہ تو نے یوں کہا محبت کا حساب نہیں ہوتا, مجھے اپنے رسول سے کیسی محبت ہے کہ میں حساب سے ہی درود شریف پڑھتا ہوں, زیادہ نہیں پڑھتا, بس 80 مرتبہ پڑھوں گا, اس لیے کہ جمعہ کو اتنا ہی لکھتا ہے. اور جگہ جگہ بال لگا دیا 80 مرتبہ. ہمارے جو ہے روحت ہوا, معمول یہ تھا کہ اثر کے بعد حضرت کوئی بات نہیں فرماتے تھے, خصوصاً جمعہ میں بس ایک جملہ حضرت کا ہوتا تھا, درود شریف پڑھو, درود شریف پڑھو. بار بار تلقین فرماتے تھے, ہر 10 منٹ کے بعد کہتے تھے درود شریف پڑھو. یہاں تک کہ مغرب تک میں مجلس میں بیٹھنے والا 1000 مرتبہ درود شریف پوری کر لیتا. ہمارے پاس عظمت ہی کہاں ہے, ہم تو صرف سننے کے رہ گئے. مجھے بولنے سے خوشی ہوتی ہے, آپ کو سننے سے خوشی ہو رہی ہے. میں بول کر اپنی حوث کو پوری کر رہا ہوں اور آپ سن کر اپنی حوث کو پوری کر رہا ہوں. ہم سن سن کر سننی نہیں بنے, سن ہو گئے. اگر سنیت پر جاتے تو بہت اچھا ہوتا کہ کم سے کم اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں زندگی میں زندہ ہو. تو اللہ کے نبی نے دعا کا طریقہ بتایا, فرمایا پہلے اللہ کی تعریف کرو, پھر نبی پر درود بھیجو, پھر قرآن سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ذرا اپنی آہو جانی کرو اللہ کے ساتھ, اپنی کارگزاری سناؤ. کیسے؟ میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں, جب کسی کے پاس دنیا میں میں مانگنے کے لیے جاتا ہوں تو میں اپنی عزت کو داؤ پہ رکھ دیتا ہوں, ہے نا, ہم سب کا تجربہ ہے. مجھے جب ضرورت ہوتی ہے تو میں اپنی عزت کو داؤ پہ لگا دیتا ہوں اور دلیل کر کے مانگتا ہوں اس کے سامنے. میں خود دلیل ہوتا ہوں, میری بیوی کو دلیل کر دیتا ہوں, میرے بچوں کو دلیل کرتا ہوں کہ میرے بچے ایسے ہیں, نادان ہیں, میری مدد کر دیجئے, میری بیوی فضول خرچی کر رہی ہے, میری مدد کر دیجئے. نہ معلوم کیسے کیسے داؤ پیش کر کے میں میرے فیملی کو دلیل کر کے رکھ دیتا ہوں اور اپنی کارگزاری بیان کرتے ہوئے رو رو کر اس کو سناتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے سامنے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی کارگزاری اللہ کے سامنے سنائیں, اپنی آہوجاری اللہ کو سنائیں, اپنے گناہوں کا استحضار کریں اس رب کریم کے سامنے. ابھی جو اہل اللہ کے اوپر جو اشعار پڑھے جا رہے تھے, حقیقت یہ ہے کہ میرا دل اس وقت گھوم رہا تھا اور میرا دماغ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے دنیا والوں کی جتنی خوشامتیں کی ہے اگر اتنی خوشامت اپنے رب کی کریں گے تو انشاءاللہ وہ صبح نہیں ہونے دے گا کہ میری ضرورت کو پوری کرے. لیکن ہم نے اپنے مولا سے تعلق نہیں جوڑا. اگر شاہ ولی اللہ صاحب محدث جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ مجھے دنیا میں ایمان پر خاتمہ فرما دے اور میں ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاؤں, تو قیامت کے دن اور تعالیٰ جل شانہ مجھے پوچھے گا ولی اللہ تجھے کیا چاہیے, تو میں یہ کہوں گا اللہ مجھے جنت نہیں چاہیے, مجھے باغ اور محل نہیں چاہیے, مجھے کھانا اور پینا نہیں چاہیے. اے اللہ دنیا میں دن دیکھے تجھے سجدہ کرتا تھا, آج تو تجھ سامنے ہے, مجھے مصلی کی جگہ دے دے تاکہ تجھے دیکھ کر سجدے کرتا رہا. زردستانوی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے قبر میں جو سوالات ہونے والے ہیں نبی علیہ السلام کے سلسلے میں, من نبی یوکا, تو اس میں یہ لکھا ہے کہ حضور پاک صادم کے سلسلے میں سوال کی شکل کیا ہوا. علماء نے اس میں مختلف باتیں لکھی, کسی نے لکھا کہ زبانی سوال ہوگا اور کسی نے لکھا کہ نبی علیہ السلام کی تصویر مبارک لائی جائے گی اور پوچھتا ہے برشتہ بھی بتاؤ یہ کون ہے, اور بعضوں نے یوں کہا کہ عالم برزخ میں پردے ختم ہو جاتے ہیں, مرنے کے بعد پردے ختم ہو جاتے ہیں, اور جب پردے ختم ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں نبی علیہ السلام سامنے نظر آتے ہیں اور مرنے والے کو پوچھا جاتا ہے بتاؤ یہ کون نظر آ رہا ہے, اگر ایمان والا ہے، اتباع رسول والا ہے، تو اس صورت میں وہ کہے گا یہ ہمارے نبی ہے، جاءنا بالبینات والہدیٰ، یہ ایمان اور ہدایت کو لے کر آئے تھے، میں نے ان کو تسلیم کیا اور میں نے ان کو مان لیا. تو فرشتے کہتے ہیں نم صالحہ، بخاری شریف میں نم صالحہ، سکون کے ساتھ سو جا. اب ترمذی میں ہے نم کا نوم مثل عروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سو. صوفیہ فرماتے ہیں کہ صحیح جواب دینے والے کو فرشتے یہ کیوں کہتے ہیں کہ دلہن کی طرح سو جا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسے پہلی رات کی دلہن کو صبح میں اس کے شوہر کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں، فرمایا اسی طرح اے نیک بندے تو بھی قیامت تک سو جا، اب قیامت تک تیرے رب کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں. نم کا نو مثل عروس، سکون کے ساتھ سو. اور جب انسان برا ہوتا ہے تو بخاری شریف میں ہے کہ وہ یہ جواب دیتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، لوگ کہتے تھے کہ محمد نامی ایک انسان آیا تھا، باقی میں ایمان نہیں لایا اس پر. تو روایت میں ہے کہ اس کو غرض سے یہاں مارا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی کی زیارت کروائی جاتی ہے کہ بتاؤ یہ کون ہے. حضرت علی رحمتہ اللہ علیہ اس قول کے اوپر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے ایمان پر خاتمہ کر دے، میری حیاتی میں تو میرے نبی کی زیارت نہ ہوئی، کم سے کم مرنے کے بعد تو ہو جائے گی. اس قول کے اوپر مرنے کے بعد تو یقیناً ہو جائے گی. اور علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ نے وحد ابن منبع سے ایک عجیب و غریب بات نقل فرمائی. مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت مصطفیٰ میں اس کو نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ وحد ابن منبع یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کرام الکاتبین ہیں ہمارے، ہر انسان کے دونوں طرف بیٹھے ہوئے، خوب سنو اس روایت کو، یہ جو دونوں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، جب ہماری موت کا وقت آتا ہے تو اس موت کے موقع پر، موت کے وقت پر، ہماری روح کے نکلنے کے موقع پر کرام الکاتبین ہمیں یوں کہتے ہیں جزاک اللہ، اللہ تجھے انسان بہترین بدلا دے، آج تیری موت کا وقت آ گیا، تو دنیا سے روانہ ہو رہا ہے، بہت مبارک تیرے لیے، بہت مبارک، تیری وجہ سے ہمیں خیر کی مجلسوں میں جانا ملتا تھا، تیری وجہ سے ہمیں بھلائیوں کی مجلسوں میں جانا ملتا تھا، تیری وجہ سے ہمیں نیکیوں کی مجلس میں جانا ملتا تھا، تیری وجہ سے ہمیں نمازوں کی مجلس میں جانا ملتا تھا، اس لیے کہ جب تو خیر کی مجلس میں جاتا تھا، تو نیکیوں کی مجلس میں جاتا تھا، تو بھلائیوں کی مجلس میں جاتا تھا، تو نماز میں جاتا تھا، تو ہم تیرے ساتھ رہتے تھے، تیرے اعمال کو لکھنا ہوتا تھا، تیری وجہ سے ہمیں نیک جگہوں پر جانا ہوا. اللہ تجھے جزائے خیر دے، اب تو جا رہا ہے آخرت کی طرف، تو فکر نہ کر، قیامت کے دن ہم تیرے سیور میں گواہی دیں گے، یہاں تک کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے ہم تجھے جنت میں لے جائیں گے. میں نے ابھی چند دن پہلے یہ روایت پڑھی، ہفتہ نہیں گزرا میں نے جب یہ روایت پڑھی، عشاء کے بعد میں مطالعہ کر رہا تھا، اور میں نے جب اس روایت کو پڑھا تو آپ میں آپ کو کیا بتاؤں، رات ایک بجے تک میں کروٹیں بدلتا رہا اس روایت پر سوچتا ہوں، اس لیے کہ اس کا اگلا جملہ جو ہے وہ بہت ڈرانے والا ہے. بہت ابن منبع فرماتے ہیں جب برا انسان مرتا ہے تو کرام الکاتبین اس کو کہتے ہیں اللہ تجھے غارت کرے، تیری وجہ سے ہمیں گندی جگہوں پر آنا پڑا، تو برائیوں میں جاتا تھا، تو سنیما میں جاتا تھا، تو غیبت کی مجلسوں میں جاتا تھا، تو ناجائز جگہوں پر جاتا تھا، تو شراب خانوں میں جاتا تھا، تو زنا کے عرصوں پر جاتا تھا، ہمیں مجبوراً تیرے ساتھ آنا پڑتا تھا، تو ہمیں گندی جگہوں پر لے گیا، اللہ تجھے ہلاک و برباد کرے، اللہ تجھے غارت کرے، ہم قیامت کے دن تیرے خلاف گواہی دیں گے، یہاں تک کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے جہنم میں لے جائیں گے. جب یہ جملہ میں نے پڑھا تو رات ایک بجے تک میں سوچتا رہا کہ اللہ ہماری مجلسوں کا کیا حال ہے، اچھے اچھے دینداروں کا رہا حال دیکھ رہے، سوائے غیبتوں کے کچھ نہیں، سوائے برائیوں کے کچھ نہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اللہ کے حبیب کی سیرت پڑھنے والوں اور سیرت کے عنوان کو جلسہ رکھنے والوں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا حال یہ رہا، آپ نے کبھی کسی کی غیبت نہیں فرمائی، آپ نے کبھی کسی کی برائی نہیں کی، آپ نے کبھی کسی کو مارا نہیں, اور یہ عربوں سے بھی اوتار ہے وفاداری, عربوں کی عادت. یہی وجہ ہے کہ اللہ مشیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑا سوال یہ ہوتا ہے, میں بہت نیچے اتر کے آپ کو سمجھاؤں, ایک بہت بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنے بڑے نبی کو جب بھیجنا تھا جس کی نبوت قیامت تک چلنے والی ہے اور جس کی رسالت قیامت تک چلنے والی اور جس کا قرآن قیامت تک چلنے والا اور جس کا دین قیامت تک چلنے والا اور جس کی شریعت قیامت تک چلنے والی, اتنا بڑا نبی جب آنے والا تھا اس کو اس قوم میں بھیجنا چاہیے تھا جو پڑھی لکھی قوم تھی, جو گریجویٹ قوم کہی جاتی تھی, جو رومن امپائر کہے جاتے تھے, جو ایران کے پڑھے لکھے لوگ تھے. اللہ کے نبی کو ایران سے اللہ پیدا کر دیتا, روم میں اللہ پیدا کر دیتا, جو پڑھے لکھے لوگ تھے, جو گریجویٹ طبقہ تھا, جن کے پاس نالج تھا, اللہ کے نبی کو اس قوم میں بھیجا گیا جو سراسر جاہل, امی, پڑھنا لکھنا نہیں جانتی, مار دھار ان کا طریقہ, شراب ان کا طریقہ, لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا ان کا طریقہ, بیوی کو مار دینا ان کا طریقہ, آپس میں لڑنا ان کا طریقہ, یہ ان کے طریقے, جہالت والے اللہ کے نبی کو ان میں کیوں بھیجا؟ یہ بہت بڑا سوال ہوتا ہے. اللہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے, بقول ہمارے درشہ کی ہو فرمایا, شبلی جب جواب دیتا ہے تو قلم توڑ دیتا ہے. شبلی نے فرمایا کہ یہ جاہل ضرور تھے عرب, یہ امی ضرور تھی, یہ ان پڑھ ضرور تھے, ان پہ ساری برائیاں موجود تھی, یہ ساری جگہ اپنی, یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر, لیکن ان کی کچھ وہ صفات تھی جن صفات کی نبی کو ضرورت تھی. ان میں سب سے پہلی صفت شجاعت کی, عربوں کی شجاعت, عربوں کی بہادری, عربوں کی طاقت. آپ پلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر جب ارشاد فرمایا میرا کون تعاون کرے گا, مہاجرین کھڑے ہوئے, پھر آپ سے فرمایا کون تعاون کرے گا, مہاجرین کھڑے ہوئے, پھر آپ سے فرمایا کون تعاون کرے گا, آپ کا ارادہ انصاریوں کی طرف تھا, آپ چاہتے تھے کہ انصار کو جواب دے, تو اب انصاری کھڑے ہوئے, انہوں نے کھڑے ہو کر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ فرمائیں, ہم آپ کے دائیں, آپ کے بائیں, آپ کے آگے, آپ کے پیچھے, آپ بڑھتے دماغ تک کہیں گے, ہم دور سے چلے جائیں گے. اللہ کے حبیب, ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں جو اپنے نبی کو یوں کہہ دے ادھر انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, جب تو اور تیرا نبی جا کر کے لڑ لے, ہم نہیں آنے والے, ہم تو وہ ہیں جو اپنی جان کا بلیدان دے دیں گے تمہارے. تو عربوں کی شجاعت بہادر, اور اللہ کے نبی کو دین کی اشاعت بھی اس کی ضرورت. عربوں میں وفاداری بڑی زبردست, وہ جیسے بھی تھے ان کی وفاداری کا عالم یہ کہ ہجرت کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے چلے ہیں تو ساتھ سے ابو بکر ہے, حضرت فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, لیکن اب ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو ایسے راستے سے لے جائے جس راستے کا پتہ کسی کو نہ ہو, جو کوئی نہ جانتا ہو, ایسے غیر معروف راستے سے لے جائے. تو ایک وہ انسان جو اللہ کے نبی کی نبوت کا قائل نہیں تھا, جو آپ کی رسالت کو نہیں مانتا تھا, جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا, لیکن وہ راستے سے واپس تھا, اس کو کرائے پر لیا, اس کو اجارے پر لیا, اور دونوں اتنیاں اس کے حوالے کر دیا, اور یہ کہا کہ ہم تین دن غارِ ثور میں چھپنے والے ہیں, اور تین دن کے بعد تم رات میں اتنیوں کو لے کر آ جانا اور ہم کو لے کر کے چلنا. جب آپ چھپ گئے تو مکے میں تلاشی شروع ہوئی, اور ابو جہل کا اعلان ہوا کہ جو محمد کے سر کو زندہ یا مردہ لائے گا ہم اس کو 100 انعام دیں گے. یہ اس آدمی کے کان میں بھی آواز پڑی ہے جو نبی کا رہبر بننے والا ہے, جو یہ لے کر چلنے والا ہے, کیا اس کو 100 اونٹ کی لالچ نہیں ہو رہی؟ اس کو تو معلوم تھا کہ محمد کہاں ہے, اس نے نہیں بتایا. تین دن کے بعد رات میں گیا دونوں اونٹنیوں کو لے کر, اور ان سارے لفقا کو دکھا کر کے لے کر چلنے لگا, اور ایسے راستے سے مدینے تک لے گیا جس راستے سے عام طور پر لوگ واقف نہیں تھے. یہ ان کی وفاداری کا عالم یہ تھا چاہے وہ مشرک تھا، اس میں شرک تھا، وہ نبی کو نہیں مانتا تھا، لیکن وفاداری کا عالم یہ تھا کہ جب ایک کرائے کا معاملہ ہو گیا ہے، اجارے کا معاملہ ہو گیا ہے، تو میں وفاداری کے خلاف نہیں کروں گا، غداری نہیں کروں گا، بے وفائی نہیں کروں گا، وہ شرک میں ڈوب کر بھی وفادار تھے، آج ہم مسلم ہو کر بھی غدار بنے۔ ہماری غداریاں آپ دیکھیں، ہم اپنے نفس کے خاطر، اپنے چند چیکڑوں کے خاطر، چند کوڑیوں کے خاطر جس کو چاہے عزت کو پامال کر دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، جس کے ساتھ چاہے اس طرح کا معاملہ کر لے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوستی کرتے بھی بتایا، ہمیں دشمنی کرتے بھی بتایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں تو دوستی کرتے بھی نہیں آتا، تمہیں دشمنی کرتے بھی نہیں آتا۔ ترمذی شریف میں ہے اب بھی بھبی بکاؤں نما اچھا آئی ابو نہ بگی نہ یوں نما بب بس بگی نہ یوں نما بب بس بگی بکاؤں نما اچھا آئی ابو نہ حبی بک یوں نما۔ فرمایا اپنے دوست سے اتنی دوستی کر کہ دوستی کی محبت میں ساری رات کی باتیں نہ کہہ دے اس کو، کل کو تیرا دشمن بنے گا، تجھے پچھتانا پڑے۔ کیا نصیحت فرماتے اپنے ہوئے دوست سے، اتنی دوستی کر، بہت زیادہ میٹھا مت بن جا کہ ساری رات کی باتیں کہہ دے، کل کو تیرا دشمن بنے گا، تجھے پچھتانا پڑے گا، وہ کہے گا تیرا ویک پوائنٹ میرے پاس ہے، اب تو دیکھ لے میں تجھے کیسا ذلیل کرتا ہوں۔ فرمائی اتنا بھی میٹھا نہ بنے، اور دشمنی میں اتنا دشمن نہ بنے کہ اس کے خلاف سازشیں، ایف آئی آر، جیل کی سلاخیں، اس کی ذلتی کے مسائل، اتنا بھی بڑا دشمن نہ بن جا، کل کو سامنے آ کر وہ مسافہ کرنے آئے گا، تجھے پچھتانا پڑے گا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوستی میں بھی اعتدال، دشمنی میں بھی اعتدال۔ آقا کی نصیحتیں ایسی ہے خدا پاک کی قسم، ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا، فرمایا کہ تمہارا نبی چھوٹی چھوٹی نصیحت کرتا ہے، قربان جائیے ابو ہریرہ پر، جواب دے رہے ہیں ہاں ہاں ہمارا نبی تو ٹوائلٹ میں بیٹھنے کا طریقہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ تم کیسے بیٹھو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تو آپ نے ہمیں عطا فرمائی، آپ نے دعائیں تو فرمائی، فرمایا اپنی دعاؤں میں ذرا منت سماجت کرو۔ قرآن کریم میں اب تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدین پہنچے اور بہت شدید بھوک لگی اور کھانا اپنے پاس نہیں تھا، تو جن الفاظ میں دعا کی ہے نا وہ الفاظ بہت پیارے ہیں جو قرآن کریم نے نقل فرمائے، ما انزلت الی من خیر فقیر، کیا لفظ کا فقیر، اے اللہ تیرا یہ فقیر بندہ ہے، موسیٰ کہہ رہے تیرا یہ فقیر بندہ ہے، الہ العالمین اپنے اس فقیر کو اپنی طرف سے خیر عطا فرما، کھانا عطا فرما، اے اللہ میں ضرورت مند ہوں، میں محتاج ہوں، اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دعا کو سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس دعا میں آپ سے فرمایا اللہم انی اسألک مسئلۃ المسکین، اے اللہ محمد اس سے ایسے مانگتا ہے جیسے ایک مسکین اور بھکاری مانگتا ہے، دنیا میں مسکین کیسے مانگتا ہے، آہوجاری کرتا ہے، محمد بھی اسی طرح تیرے سامنے مانگ رہا ہے، اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک بدعائے کل مستغیث، اے اللہ میں تیرے سامنے اس طرح مانگ رہا ہوں جیسے بے چین اور بھوک کی حالت میں پریشان حال، مصیبت کی حالت میں پریشان حال، جیسے کسی کے سامنے مانگتا ہے اسی طرح محمد بھی تیرے سامنے مانگ رہا ہے۔ الفاظ کو دیکھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ کس انداز سے اپنی عاجزی، اپنی تواضع، اپنی انکساری کے ساتھ، اسی لیے بات صوفیہ کے باب میں لکھا ہے کہ وہ سومے وسال رکھتے ہیں، سومے وسال کا معنی آج صبح سحری کھائی تو کل سحری کھائیں گے، افطاری نہیں کرتے، اتنی قوت و طاقت تھی ان کے اندر، لیکن تکیے کے نیچے سوکھی روٹی رکھتے ہیں۔ تو بعض مرتبہ مریضوں نے اس روٹی کو اٹھا کر پھینک دیا، آپ نے دیکھا کہ روٹی نہیں ہے، کہا کیوں پھینک دی تم نے، کہا حضرت اللہ نے آپ کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ اس روٹی کی ضرورت کیا ہے؟ آپ تو آج شہری سے کل شہری پر جا کر کھا رہے ہیں، اتنی طاقت ہے، پھر اس روٹی کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا میں میرے رب کا ضعیف بندہ ہوں، اس روٹی سے اپنا ذوق بتا رہا ہوں، اپنی قوت نہیں بتا رہا ہوں، اپنی طاقت نہیں بتا رہا ہوں، اپنی بہادری نہیں بتا رہا ہوں کہ میں بہت بہادر ہوں، پانچ دن تک مجھے کھانا نہ ملے تو بھی کوئی حال نہیں. شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ شہری میں صرف پاؤ چپاتی اور ایک کپ چائے، افطاری میں پاؤ چپاتی اور ایک کپ چائے. مریدوں نے فرمایا حضرت آپ ذوق آ جائے گا، بیماری آ جائے گی، آپ کھانا فرمائیے. فرمایا یہ بھی میں اتباع نبوی میں کھاتا ہوں تاکہ بہادری کا اظہار نہ ہو، ورنہ الحمدللہ اس کی بھی ضرورت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار آیا تو حضرت عمر آہ کرنے لگے. ساتھیوں نے فرمایا حضرت آپ بڑے طاقتور آدمی اور آہ کر رہے اتنے سے بخار میں، تو حضرت عمر نے فرمایا کیا تم مجھے میرے رب کے مقابلے میں طاقتور بنانا چاہتے ہو؟ میں آہ کر کے اپنے رب کے سامنے اپنی ضعیفی کا اظہار کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس کو رحم آتا ہے ضعیفوں اور کمزوروں کے اوپر، اس کو رحم آتا ہے ان لوگوں پر جو توازن اختیار کرے. تو ذرا اپنی کارگزاری بھی تو اللہ سے سناؤ، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو اور اس کے بعد ذرا آہو جاری کرو. دیکھو حضرت نوح علیہ السلام اپنے رب کے سامنے اپنی کارگزاری سنا رہے ہیں، رب لا تذر آج. پہلے تو آپ نے فرمایا انی دعوت قوم لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. پہلے اپنی کارگزاری کو بیان فرمایا، اے اللہ میں نے ان کو دن میں بھی بلایا، رات میں بھی بلایا، علانیہ بھی بلایا، خلوتوں میں بھی بلایا، اے اللہ ہم نے خصوصی درس بھی کیا، اللہ عمومی درس بھی کیا، ہم نے ان کو ہر طرح بلایا اور میں نے ان کو یہ بھی سمجھایا معافی مانگ لو اللہ معاف بھی کرے گا، اولاد بھی عطا کرے گا، کھیتیوں میں بارش بھی عطا کرے گا، کھیتیوں میں پروان بھی چرائے گا، لیکن اے اللہ انہوں نے میری نہیں سنی، اپنی کارگزاری ہو گئی، اب دعا کر رہے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ ایک کو بھی اپنا چھوڑ، اس لیے کہ ان کی نسلوں سے بھی ایسے ہی پیدا ہونے والے. پہلے کارگزاری تو سنائے اللہ سے، میں کمزور ہوں، میں ضعیف ہوں، میں تیرا محتاج ہوں، اے اللہ میں ہر وقت جو ہے تیری طرف اپنی نظر رکھتا ہوں، تو ہی مجھے دینے والا ہے. اس طرح پر اگر ہم دعا کریں گے خدا پاک کی قسم اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے. لیکن ایک شرط اور بھی یاد رکھیں جو مسلم شریف کی روایت میں ہے، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی، بہت سے لوگ سفر میں نکلتے ہیں اور لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعائیں کرتے ہیں، وطعام ہو حرام و لباس ہو حرام و شراب ہو حرام فانا یستجاب لہ، اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام، اللہ اس کی دعا کو کہاں سے قبول کرے گا؟ میرے بھائیو حرام کے لقمے چھوڑ دو، حرام کے لقمے چھوڑ دو، کسی کا مکان ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، کسی غریب کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھاؤ، کسی بیوہ کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھاؤ، اپنی بہن کی میراث ادا کرو. بڑا طبقہ وہ ہے جو اپنے بہن کی میراث نہیں دے رہا ہے، وہ عالم ہے، وہ مبلغ ہے، وہ امیر ہے، وہ جماعتوں میں جانے والے، وہ سب اول میں نماز پڑھنے والے، وہ تعجب گزار اور اپنی بہنوں کی میراث نہیں دے. جو حرام ہے ان علماء کو پوچھو حرام ہے. اور بعض مرتبہ بہن یوں کہتی ہے، بھائی میں نے مکان تمہیں دے دیا، بھائی میں نے اپنا حصہ چھوڑ دیا، بھائی میں نے کھیت میں حصہ تم کو دے دیا. ذرا بہن سے پوچھو تو سچے دل سے کہہ رہی ہے؟ وہ تو اس لیے کہہ رہی ہے اگر میں حصہ معاف نہیں کروں گی تو کل کو بھائی دروازہ بند کر دے گا. وہ تو اس لیے دے رہی ہے، وہ مجبوراً دے رہی ہے، وہ مجبوراً دے رہی ہے. میرے بھائیوں میراث کا حصہ وہ آپ نہیں دے رہے ہیں، آپ کے والد نہیں دے رہے ہیں، آپ کی ماں نہیں دے رہی ہے، میراث کا حصہ تو اللہ دے رہے ہیں. یہ اللہ دے رہا ہے. اسی لیے میراث کے حصوں میں نبی کا بھی نہیں چلتا, اللہ ہی کا چلے. یوسیفہم اللہ فی اولادہم ذکر مثل حج الانثیین, اللہ نے پورا رکوع اتارا ہے. تو میرے بھائیو, حرام کے مال سے اپنے آپ کو بچائیں, ناجائز مال سے اپنے آپ کو بچائیں. جنہوں نے ناجائز مال سے اپنے آپ کو بچا لیا اور اللہ کے فرائض کو ادا کر دیا, خدا پاک کی قسم اللہ اس زمانے میں اس کو ولی بنا دے گا. میں بہت لمبے چوڑے وضائی بات کو نہیں دے رہا ہوں کہ تہجد بھی پڑھو, اشراق بھی پڑھو, چاش بھی پڑھو, اواتین بھی پڑھو. میں تمہیں نہیں کہہ رہا ہوں, میں دو کام تم کو کہہ رہا ہوں. ایک کام یہ ہے اللہ کے فرائض کو ادا کرو, دوسرا کام یہ ہے حلال روزی کا اہتمام کرو, حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ, اور تیسرا کام یہ ہے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. جس کے یہ تین کام ہوں گے اس زمانے میں اللہ اس کو ولایت عطا فرمائے. یہ ہے تقویٰ, اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے. تقویٰ بہت بڑی چیز ہے. مولانا ادریس صاحب خاندانی رحمت اللہ علیہ نے معرفت القرآن کے اندر لکھا ہے, ایک مثال دے کر, ایک ایگزامپل دے کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور اس مجمع میں مجھے یوں کہا جائے, چلو میں کسی کی مثال دے دوں تیری مثال, مجھے یوں کہا جائے کہ ان کپڑوں کو نکال کر بالکل برہ نہ ہو, اتنا بھی کپڑا بدن پہ نہ ہو, ننگے ہو کر آؤ اس مجمع میں, تم کو اس اسٹیج پر اسی طرح کھڑا کریں گے. آپ بتائیے ہمارا کیا حال ہے, ہمارے پاؤں نیچے سے زمین نکل جائے گی, ہم روئیں گے, ہم اپنا منہ ڈھانپ لیں گے. مولانا فرماتے ہیں جب تم اتنے بڑے مجمع میں کپڑوں کے بغیر آنا پسند نہیں کرتے ہو, مر جائیں گے لیکن اس طرح نہیں آئیں گے, تو آپ انداز لگائیں کہ مرنے کے بعد میری روح جب چلے گی عالم برزخ میں, جہاں انبیاء بھی موجود ہیں, جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں, جہاں سارے انبیاء کی روح ہیں, جہاں اولیاء اللہ ہیں, شہداء ہیں, ابدال اور غوث اور کتب ہیں, جہاں میرے اساتذہ ہیں, جہاں میرے ماں باپ کی روحیں ہیں, اور وہاں جب میری روح جائے گی اور میری روح تقوی کے لباس سے ننگی ہوگی, وہ لباس تقوی دانی کا ہے, تقوی کے لباس سے میری روح جب ننگی ہوگی اور میری روح پر تقوی کا لباس نہیں ہوگا, اور اللہ کہے گا لاؤ اس روح کو اور ان ارواح کے بیچ میں, جب میری روح بغیر تقوی کے جائے گی اور تقوی کے لباس سے ننگی ہوگی, دنیا میں بغیر کپڑوں کے آنے پر میں مرنا پسند کرتا ہوں لیکن اس طرح آنا پسند نہیں کرتا, تو ہمارے اساتذہ کے بیچ میں میری روح جو اصل انسان ہے, میں بغیر تقوی کے لباس کے جانا پسند کیسے کروں گا؟ یہاں تو ہم پانی کے آنسو روئیں گے لیکن وہاں میری روح خون کے آنسو ہوئے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے مولانا فرماتی وہ لباس تقوی جانے کا ہے, تقوی کا لباس جو ہے وہ بہترین لباس ہے, اپنے اوپر اس کو اول لو, اپنے بدن پر تقوی کے لباس کو سجا لو, اور تقوی کا لباس بنتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے. یاد رکھو میرے بھائیو, تصوف کا خلاصہ سنت کی اتباع ہے, تصوف کا خلاصہ سنت کی اتباع ہے. آپ نے ذکر کر لیا, سمجھ لیا میں صوفیہ میں سے ہو گیا, نہیں نہیں, تصوف کا خلاصہ سنت کی اتباع, نبی کی اتباع. سید الطائفہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مرید صاحب آٹھ سال رہے اور اس کے بعد جا رہے ہیں, حضرت میں جا رہا ہوں. فرمایا کیوں؟ فرمایا آپ سے کوئی کرامت تو دیکھی نہیں. ہم بھی آج کرامت ہی پر مرتے ہیں, ہمارا بھی یہی حال ہے کہ مولانا کی کوئی کرامت مل جائے, چاہے اس میں دین نہ ہو, تقویٰ نہ ہو, سنت پہ عمل نہ ہو, نمازوں کا چھوڑنے والا ہو, لیکن کرامت تلاش کرے گا. کیا میں کوئی کرامت مل جائے؟ جنید بغدادی سے وہ کہنے لگا, حضرت آپ سے کوئی کرامت نہیں دے گی. تو حضرت نے فرمایا, آٹھ سال تم رہے ہو, مجھ سے کوئی سنت چھوٹتے ہوئے بھی دیکھا؟ فرمایا نہیں. فرمایا سب سے بڑی سنت اس کے بارے نبوی, سب سے بڑی سنت اتباع حرم ہے. جنید بغدادی جیسی شخصیت وہ ہے کہ جس کے پاس امام احمد ابن حنبل جیسا بھی جایا کرتا تھا. میں اہل علم سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے اقابیوں سے منسلک رہنا چاہیے, ورنہ شیطان علم کے غرور اور تکبر میں مبتلا کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ دین سے ہمیں دور نہ کر دے. احمد جیسا بھی جاتا ہے, اتنا بڑا امام وقت. اسی لیے امام احمد ابن حنبل نے ایک مرتبہ جنید بغدادی سے سوال کیا کہ حضرت میری سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز میں غلطی کچھ بھی کرو لیکن چلاتی سے کیسا ہو, الحمد ٹوٹ جائے سجدہ کرو, التحیات ٹوٹ گئی سجدہ کرو, رکوع سجدے میں تاخیر ہو گئی سجدہ کرو. فرمایا میری سمجھ میں نہیں آتا, امام احمد کہہ رہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تلافی تو یوں ہونی چاہیے تھی کہ الحمد چھوٹ گئی دوسری رکعت میں دو مرتبہ پڑھا دو, التحیات چھوٹ گئی آخری قاعدے میں دو مرتبہ پڑھا دو, یہ تلافی تھی. یہ سجدہ سہوت سے کیا مناسب ہے؟ جنید بغدادی نے فرمایا غلطی کون کراتا ہے؟ احمد سے پوچھا کون کراتا ہے, یہ کس نے غلطی کرائی, کس نے بلا دیا؟ فرمایا شیطان. فرمایا کیوں بلایا اس نے جانتے ہو؟ پھر جنید نے فرمایا اس لیے اس نے بلایا, اس لیے بلایا کہ میں تو راندہ درگاہ ہوا اور اللہ کے دربار سے نکالا گیا, اے نماز پڑھنے والے تیری بھی غلطیاں کرا دوں تاکہ تو بھی راندہ درگاہ ہو جائے, تو بھی اللہ کے دربار سے دور ہو جائے. تو اللہ نے فرمایا اچھا مردود لعین ابلیس, تو جس سستے کو چھوڑ کر راندہ درگاہ ہوا تو نے میرے بندے کو غلطی میں ڈالا ہے, اس کو سجدہ کرا کر ہی مقبول بارگاہ بنا لیا. اس لیے تلافی سجدے سے رکھے. امام احمد ابن حنبل نے فرمایا اپنے شاگردوں سے, فرمایا یہ جواب کتابوں میں نہیں ملے گا, جو دل کا جواب ہے اس کو اپنے دل کی تھیلی میں رکھو. یہ ہے بزرگوں کی جواب, ان کے دل چونکہ تقوے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کبھی کبھی ان کی زبان سے وہ باتیں نکلتی ہیں جو زندگی بھر کتابیں دیکھتے رہو تو نہیں ملتی. ایک روایت آتی ہے بخاری شریف میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بنی اسرائیل میں تین آدمی جا رہے تھے, بہت شدید بارش شروع ہوئی, تینوں غار میں گھس گئے پناہ لینے کے لیے بچنے کے لیے. اتنے میں بہت بڑی چٹان آئی, دروازہ بند ہو گیا, نکلنا مشکل. ایک نے دعا کی, اے الہ العالمین, اے اللہ میرے ماں باپ ضعیف و کمزور تھے, میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا. ایک رات میں بکریاں چرا کر بہت دیر سے آیا, والدین سو چکے تھے, میں نے دودھ نکالا اور دودھ کا پیالہ لے کر میرے ماں باپ کے سر پر کھڑا رہا, صبح تک کھڑا رہا, ماں باپ کو جگایا نہیں, صبح تک میں پیالہ لے کر کھڑا رہا. صبح کو میرے ماں باپ اٹھے, مجھے دیکھا, فرمایا بیٹے رات بھر تم کھڑے رہے؟ فرمایا جی امی ابا, آپ کو کھلانا مقصود تھا لیکن آپ کی نیند خراب ہوتی, یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا, میں نے جگایا نہیں آپ کو. فرمایا اے اللہ میرا یہ عمل تیرے لیے تھا, اگر تجھے پسند ہو قبول ہو تو اس پر سر کو ہٹا دے. اللہ میرے جوانوں کو یہ خدمت نصیب فرمائے, آمین. آج ہمارے جوانوں میں ماں باپ کی اطاعت کی جذبات نہیں رہے, فرمابرداری کے جذبات ختم ہو گئے. وہاں تو حال یہ ہے کہ رات بھر دودھ لے کر کھڑا رہا لیکن ماں باپ کو نہیں جگایا. جہاں ہمارا جوان 2 بجے تک گھومتا رہتا ہے اور دروازے کھٹکھٹاتا ہے آ کر, اس کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ میری ماں اور میرا باپ نیند کی گولی کھا کر سویا ہے, اس کی آنکھ کھل جائے گی صبح تک اس کو نیند نہیں آئے گی. میرے بھائیوں, میرے جوانوں, میرے جوانوں, تمہارے ماں باپ تنہائیوں میں بیٹھ کر جب تمہارے غموں کو, تمہاری تکلیفوں کو آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہوں گے اور یوں کہتے ہوں گے, لال کو بڑی محبت سے پالا تھا, لال کو بڑے پیار سے بڑا کیا تھا, اٹھانا تھا, لال کو پیار سے اپنے کندھے پر اٹھایا تھا, اس کی نیند پر ہماری نیند قربان, اور اس کے جاگنے پر ہمارا جاگنا قربان, اور اس کے رونے پر ہمارا ہنسنا قربان, یہ سب کچھ کیا تھا. لیکن آج ہمارے ساتھ یہ مسئلہ کر رہا ہے, اپنی بیوی کی بات کو سن کر, اپنے بچوں کی باتوں کو سن کر, جب ماتا تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اس لال کے ان غموں کو یاد کر کے ماں بھی آنسو بہا رہی ہے اور باپ بھی آنسو بہا رہا ہے, میرا جوان تو یاد رکھ لے, کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تقریر بخاری میں ایک جگہ لکھا ہے, ارشاد فرمایا اپنے درس میں, فرمایا کہ ماں باپ کا زبان سے بدوا کرنا یہ ضروری نہیں ہے ماں باپ کے دل کا ٹوٹنا ہی ہلاکت کا ذریعہ ہوگا. بدوا بھی ضروری نہیں, ان کا دل اگر ٹوٹ گیا یہی ہلاکت کا ذریعہ ہے. اللہ کرے کہ میرا جوان ان باتوں کو سمجھے. آج کی دنیا, یہ موبائل کی جو دنیا ہے, اس نے ہمارے جوان کو تباہ و برباد کر دیا. یہ فلم دیکھ رہا ہے جس میں کوئی ماں کو مارتا نظر آ رہا ہے, کوئی باپ کو مارتا نظر آ رہا ہے, ارے وہ تو جھوٹی کہانیاں ہیں. تو سچ مچ کر رہا ہے اور اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے. تو اس نے یوں کہا کہ اللہ میرا یہ عمل مجھے پسند ہو, اس کسان کو ہٹا دے. دوسرے نے دعا کی کہ اللہ میری چچازاد بہن تھی, وہ غریب تھی, اس سے قرض مانگتی تھی, اور جب بھی وہ قرض مانگتی تھی تو میں اس کو کہتا تھا میرا مقصد پورا کرنے دے, میرا منہ کالا کرنے دے. وہ منع کرتی تھی, باعزت تھی, شریف تھی, وہ منع کرتی تھی. پھر مرتبہ بہت مجبور ہو گئے, اس نے مجھ سے 100 دینار قرض مانگا. میں نے وہی شرط رکھی کہ منہ کالا کرنے دے. وہ غریبی کی بنیاد پر تیار ہو گئے. میرے بھائی, اس پر بھی میں تمہیں سناؤں, کسی کی مجبوری سے غلط فائدہ نہ ہوتا. ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے دنیا میں کہ جو زکات کے پیسے یتیم بچیوں کو دیکھ کر ناجائز فائدے اٹھاتے. اب یہ تو مفتیوں سے پوچھ لینا کہ ایمان بھی رہا یا ہے. اللہ حفاظت, کسی کی مجبوری سے غلط فائدہ نہ اٹھا. کسی بیوہ, کسی یتیم, کسی غریب کی مجبوری سے غلط فائدہ نہ اٹھاؤ. وما کرو وما کر اللہ اللہ خیر الناصرین. تم بھی تدبیر کرتے ہو, اللہ کی تدبیریں کر رہا ہے, تمہاری تدبیریں اس کے سامنے پھیل ہو. میری بہن نے مجبور ہو کر کے ہاں کہہ دیا. چٹاگر بہن, میں جب اس کے قریب گیا اور بیٹھ گیا اس کے قریب, اس کی زبان سے جملہ نکلا, کس طرح اللہ سے ڈر, اللہ تیرا نام آیا. میں فوراً اٹھ گیا. میرے بھائیوں, بہت مشکل ہے کہ انسان پہنچ جائے اور صرف اللہ کے نام پر اٹھ جائے, اس لیے کہ اندر سے لفظ یہ کہے گا بعد میں توبہ کر لے. فرمایا اللہ کے نام پر میں اٹھ گیا اور میں نے آگے کچھ نہیں کیا, میرا عمل تجھے پسند ہو, میں اللہ کے نام کو ہٹا دے اور ہٹے. تیسرے نے کہا کہ اللہ, میں نے مزدور کو مزدوری پر لیا, شام ہوئی وہ اپنی مزدوری کو چھوڑ کر چلا گیا. اور جب وہ اپنی مزدوری کو چھوڑ کر چلا گیا تو ایسے موقع پر میں نے اس کی مزدوری کو کچھ دنوں تک میں نے انتظار کیا, اور انتظار کرنے کے بعد میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگایا, اس کو اپنا پارٹنر بنایا. اوپر بلا لے, سر اوپر آ جائے. میں نے اس کی مزدوری کو اپنے کاروبار میں, اپنے پارٹنرشپ پہ لگا لیا. مزدور آدمی, اور اس مزدور کے پیسوں کو کاروبار میں لگایا. میں اس روایت پر اکثر یہ کہتا ہوں کہ وہاں مزدور کو اپنا پارٹنر بنا رہے ہیں اور یہاں لوگ پارٹنروں کے پیسے نہیں دیتے. مجھے عجیب بدلا کہ وہاں مزدور تھا اور اس کو اپنا پارٹنر بنایا, اور یہاں پارٹنر جو ہوتے ہیں اس کے بھی پیسے نہیں دیتے. آج فراڈ, دھوکہ بازی ہر طرح عام ہو چکی. میرے بھائیو, دین کا لباس پہن کر کے دھوکہ نہ دو, ورنہ تم بدنام نہیں ہو رہے ہو, ہمارا اسلام بدنام ہو رہا ہے, ہماری شریعت بدنام ہو رہی ہے, ہمارے نبی بدنام ہو رہے ہیں, ہمارا قرآن بدنام ہو رہا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ داڑھی والا ایسا ہے, مسلمان ایسا ہے. اللہ کا واسطہ ہے, اللہ کا واسطہ ہے, اللہ کا واسطہ ہے. دین کے لباس سے دھوکے بازی کو چھوڑو, فروغ کو چھوڑو, شریعت کو بدنام نہ کرو, اسلام کو بدنام نہ کرو. پہلے نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کا بڑا شکر گزار تھا, رات بھر دودھ لے کر کھڑا رہا, صبح کو ماں نے دعائیں دی, باپ نے دعائیں دی, پتھر تھوڑا سا ہٹا. دوسرے نے کہا کہ میں میری بہن کے پاس گیا اور اللہ کا نام آیا, میں اٹھ گیا, پتھر اور ہٹ گیا. تیسرے نے کہا کہ میرا مزدور پیسے چھوڑ کر چلا گیا, میں نے اس کو اپنا پارٹنر بنایا, کاروبار میں لگایا. جب وہ اپنی مزدوری لینے آیا تو میں نے اس سے یہ کہا کہ یہ سارے پیسے تیرے ہیں. اس نے کہا میری مزدوری تھوڑی سی تھی. میں نے کہا تیرا مال میں نے کاروبار میں لگایا ہے, پارٹنر میں لگایا ہے, یہ نفع ہوا ہے, تو یہ سارا نفع لے جا. دیکھو نفع بھی دے رہے اور یہ کہہ رہے ہیں سارا نفع لے. حضرت جی ماں یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اس روایت پر فرماتے ہیں, اپنے دلوں پر لکھ کر لے جاؤ جو بات میں کہہ رہا ہوں, اپنے دلوں پر لکھ کر لے جاؤ. حضرت ماں یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث شریف پر کہ بھائیوں ان تینوں کے تینوں نے جب مصیبت آئی اور غار اور گوفہ میں پھنس گئے اور نکلنا مشکل ہو گیا اور بہت بڑا پتھر آ گیا اور راستہ نہیں تھا, تو اس موقع پر جن اعمال کو اللہ کے دربار میں اور مالک کے دربار میں پیش کیے وہ اعمال عبادت نہیں ہے, معاملات ہے, عبادات نہیں ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا میں بہت نمازی ہوں پتھر ہٹا دے. میری اور آپ کے نماز ہونے کا حال تو یہ ہے کہ کسی حد تک پہلے ہم مسجد میں اچھے تھے, تب لوگ مسجد کے دروازے پر کھڑے رہ کر ہم سے اپنے بچوں پر دم کروایا کرتے تھے. اب تو وہ دم کروانا بھی چھوٹ گیا, اس لیے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ پہلے مسلم مسجد میں اچھا تھا, اب تو یہ مسجد میں بھی جھگڑالو بن چکا ہے. وہاں عبادات کیسی تھی, میں بہت روزے دار, میں بہت حج کرنے والا, میں بہت زکات دینے والا, میں بہت نماز پڑھنے والا, یہ عبادات پیش نہیں فرمائی. انہوں نے اپنے معاملات پیش کیے. ایک نے کہا میرا معاملہ میرے ماں باپ کے ساتھ صحیح, ایک نے کہا میرا معاملہ میری چچازاد بہن کے ساتھ صحیح, ایک نے کہا میرا معاملہ میرے مزدور کے ساتھ صحیح. حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے اے لوگوں ان کے معاملات صحیح تھے, اللہ نے دنیا کے پتھر کو ہٹایا, تم اپنے معاملات کو صحیح کرو گے اللہ جہنم کے چٹان کو ہٹا دے. آج ضرورت اپنے معاملات کو صاف کر دیں. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہمارے معاملات کا ہے, ہم سب سے اول میں نماز بھی پڑھتے ہیں, ہم تحجد بھی پڑھتے ہیں, ہم چلے پر چار مہینے پر بھی جاتے ہیں اور ہم درد بھی دیتے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات جو ہیں وہ فراڈ والے, گندے معاملات, چٹنگ بازی والے اور نہ معلوم دھوکے بازی والے, یہ اپنے معاملات کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. اگر میرے اور آپ کے معاملات صاف ہوں گے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کی مارکیٹ میں گئے اور مدینے کی مارکیٹ میں جانے کے بعد یہ گیہوں کا بہت بڑا ڈھیر تھا, اللہ کے نبی نے یوں ہاتھ ڈالا, مسلم شریف میں حضرت نے یوں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈالا تو اندر میں پانی والے گیہوں. ویاپاری سے پوچھا آپ نے کہ یہ اندر میں پانی والے گیہوں ہیں اور اوپر سوکھے ہیں, ایسا تو نے کیوں کیا؟ اس نے کہا رات میں بارش آئی, تھوڑا مال بھیگ گیا تو میں نے اندر میں ملا دیا تاکہ سوکھے مال کے ساتھ بھیگا مال بھی بھیگ جائے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اہل علم گواہ ہے, مسلم کی روایت ہے, حضرت نے فرمایا من جسنا فلیس منا, جو میری امت کو دھوکا دے وہ میرا نہیں ہو, جو میری امت کو دھوکا دے وہ میرا نہیں ہو. اسی لیے آپ کا ارشاد ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدی, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, اسے مسلمان کہا جاتا ہے. بلکہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ اطعام الطعام و افتاح السلام, کھانا کھلانے والا اور سلام کو عام کرنے والا, یہ مسلمانوں کی تعریف کی گئی ہے. اور تعالیٰ جل شانہ و منوالہ اب تمام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سیرت پر, آپ کی زندگی پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں اسی لیے میں نے آج قرآن کریم کی آیت پڑھی, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, البتہ تحقیق کے تمہارے اندر ایک ایسا رسول آیا جس کے طریقے, جس کے اعمال, جس کی زندگی پری اچھی. اور دوسری آیت میں فرمایا عزیز علیہ ما عنیتم حریص, تمہاری مصیبتوں پر اس کو غم ہوتا ہے اور وہ تمہارے لیے رحمت کا طالب ہے. روایت میں آپ نے فرمایا انما بعثتم معلما, اللہ نے مجھ کو معلم بنا کر دیا, استاد بنا کر دے گا, اور دوسری روایت سے آپ نے فرمایا وہ عشق لے اتم بے مکاری والا اخلاق مجھے اچھے اخلاق سکھانے والا بنا کر کے بھیجا گیا تاکہ میں امت کو اچھے اخلاق سکھاؤں. میرے بھائیوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم کی دولت کو لے کر بھی آئے اور علم کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کی دولت کو لے کر بھی آئے. ہمیں چاہیے کہ صرف اچھے اخلاق نہیں, علم کو بھی لے کر چلنا پڑے گا. علم ہوگا تو اخلاق ہوں گے, علم ہی نہیں ہے تو اچھے اخلاق کیسے ہوں گے. میں نے پرسوں ہی علماء کی مجلس میں ایک بات کہی, میں نے کہا دیکھو مال کے مسئلے میں شریعت نے جو حصے بیان کیے ہیں, لڑکے کو اتنا لڑکی کو اتنا, اس سے کم زیادہ نہیں کر سکتے. آپ کو اتنا ہی دینا پڑے گا جتنا شریعت نے مقرر کیا ہے. لیکن علم ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے اندر استاد اپنے شاگردوں کو جتنا دینا چاہے دے سکتے. میرا سے علمی کے اندر کوئی قید و بند نہیں ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام معلم اور استاد بن کر بھی آئے اور اچھے اخلاق سکھانے والے بن کر بھی آئے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں, خوشگوار فرمائیں, آپس میں محبت اور پیار سے رہیں, اتفاق اور اتحاد سے رہیں, اپنے ملک کی ترقی کو سوچیں, اپنے ملک کی ترقی کیسے ہو اس کی فکر کرنے والے بنیں. میں ایک ایگزامپل اور ایک مثال دے کر آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی جب بیمار پڑتے ہیں اور بلڈ لینے کے لیے بلڈ بینک کے اندر جاتے ہیں تو اس موقع پر یہ نہیں پوچھتے مجھے مسلمان کا بلڈ دینا, وہ کہتے ہیں مجھے بلڈ چاہیے وہ کسی کا بھی ہو. اور جو ہمارا ہندو بھائی وہ جب بیمار پڑتا ہے اور بلڈ بینک میں جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا مجھے ہندو ہی کا بلڈ دینا, وہ کسی کا بھی بلڈ لے لیتا ہے. معلوم ہوتا ہے ہمارے کتنے مسلمانوں کے بدن میں ہندو بھائیوں کا خون بہ رہا ہے اور کتنے ہندو بھائیوں کے بدن میں مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے. یہ ملک آپس میں محبت سے رہنے والا, پیار سے رہنے والا, اخلاق سے رہنے والا, اور یہی تعلیم ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک سیرت کے ذریعے سے ہم کو سمجھائی ہے. اللہ ہم تمام کو اس مبارک سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اور جن جوانوں نے اس جلسے کے پیچھے محنت کی ہے بہت مبارک بازی کے قابل ہے, جنہوں نے اپنی جوانی کو اس کے پیچھے کھپایا, اس کے پیچھے لگایا. حدیث شریف سنو, اللہ کے حدیث فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے نیچے جن سات قسم کے لوگوں کو رکھنے والا ہے ان میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا شاف النشا فی عبادت اللہ تعالی, جس کی جوانی اللہ کی یادوں میں گزری, اللہ کی یادوں میں گزری, اس کی جوانی کو اب تعالی اس جوان کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگا دے گا. میں سمجھتا ہوں جن جوانوں نے اس کے پیچھے محنت کی اگر اس میں سے دس بھی عبادت گزار بن گئے, تقوی والے بن گئے, اچھے اخلاق والے بن گئے, دیندار بن گئے, اللہ کی یادوں والے بن گئے, نبی کی سنت والے بن گئے, جتنے جوانوں نے محنت کی ہے اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے, ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں گے. اب تعالیٰ جل شان ان جوانوں کی جوانی کو بھی قبول فرمائے. صلی اللہ علیہ نبی کریم رحمت اللہ فرمائے. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم, له ما في السماوات وما في الأرض, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء, وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله العزيز الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، ہماری زیادتیوں سے معافی عطا فرما. اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں اپنے جرموں کا اعتراف ہے. اللہ ہماری خلوتیں بھی گندی ہیں، ہماری جلوتیں بھی گندی ہیں. الہ العالمین آپ کی نعمتوں کی کمی نہیں اور ہمارے گناہوں کی کمی نہیں ہے. اے اللہ آپ نعمتیں نشاور کرتے جا رہے ہیں اور ہم گناہ میں لکھپت ہوتے چلے جا رہے ہیں. اے اللہ پھر بھی تیرا فضل و کرم ہے کہ ہم نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، پھر بھی تو ہمیں سکون کی نیند دے دیتا ہے، ورنہ تو چاہتا تو ہمارے بستر کو سانپوں سے بھر دیتا، بچھو سے بھر دیتا. اے اللہ تو نے موسیٰ کی قوم کے اوپر نافرمانی کی وجہ سے کیڑوں کو اتار دیا تھا. اے اللہ تو نے موسیٰ کی قوم کو خون سے بھر دیا تھا. اے اللہ موسیٰ کی قوم کے بستر کو تو نے میدکوں سے بھر دیا تھا. تو وہی اللہ ہے، تو وہی اللہ ہے، تو وہی اللہ ہے. تو ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ کر سکتا ہے، لیکن اے اللہ تو نے نہیں کیا. ہمیں سکون کی نیند عطا فرمائی. اے اللہ ہم فجر کی نماز چھوڑ کر سو گئے اور فجر کی نماز کو چھوڑ دیا، پھر بھی اللہ تو نے ہم کو ذلیل نہیں کیا، تو نے ہمیں رسوا نہیں کیا، تو نے ہمارے اوپر کھانا بند نہیں کیا، تو نے ہمارے اوپر پانی بند نہیں کیا. اے اللہ یہ تیری نعمتیں ہیں، تیری ذات تو وہ ہے کہ آدم و حوا سے ذرا سا قصور ہو گیا، تو نے جنت میں ان کے کپڑے اتار دیے تھے. اے اللہ تو راستوں میں چلتے ہوئے ہمارے بھی کپڑے اتار سکتا ہے. تو ہماری بھی فکر کر سکتا ہے، تو ہمیں بھی رسوا کر سکتا ہے، تو ہمیں بھی ذلیل کر سکتا ہے. لیکن میرے بھائی تو نے اپنے محبوب کی لاج رکھی، محبوب کے صدقے میں تو نے ہمیں ذلیل نہیں کیا، تو نے ہم پر کھانا بند نہیں کیا، تو نے ہم پر پانی بند نہیں کیا. مالک مالک آئندہ بھی ہماری حفاظت فرمانا، آئندہ بھی ہم پر روزی بند نہ فرمانا، ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمیں معروف نہ فرمانا. او ہمارے ربا، او ہمارے ربا، او ہمارے ربا. اتنا بڑا مجمع رات میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھا ہوا ہے، مولا ہماری سن لے. ہم مجرموں کو معاف فرما دے، ہم کمینوں کو معاف فرما دے، ہم ذلیلوں کو معاف فرما دے. ہم تیرے اقراری مجرم ہیں، ہم تیری رحمت کی بھیک مانگتے ہیں. جب ہم تجھ سے رحمت کی بھیک مانگتے ہیں تو تو یوں کیسا ہوگا؟ او گتا لو، او نالائکو، او نمازوں کے چھوڑنے والوں، او جھوٹ بولنے والوں، میں اپنی رحمت تمہیں کہاں سے دوں؟ میری رحمت تمہیں ابو بکر کو دیتا تھا، میں عمر عثمان کو دیتا تھا، میں علی ابو عبیدہ کو دیتا تھا، میں عائشہ صحیح ہے، لیکن اللہ وہ تو سب قبر میں چلے گئے. جیسے بھی ہے ہم ہی ہے، جیسے بھی ہے ہم ہی. اللہ بدتمیز صحیح نام تو تیرا ہی لے رہے ہیں، کلمہ تو تیرا ہی پڑھ رہے ہیں، ذکر تو محمد رسول اللہ ہی کا کر رہے ہیں. تجھے اپنے نبی کا واسطہ ہمیں معاف فرما دے، اس سے بڑھ کر واسطہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر واسطہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. اپنے بابو کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کو معاف فرما. اے اللہ دنیا میں ہم بہت ذلیل ہو چکے ہیں، ہم سے بڑھ کر پریشان اس وقت کوئی نہیں ہے. ہماری بچیوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، ہمارے جوانوں کو بے قصور جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے دھکیلا جا رہا ہے، ہمارے پورہوں کی گاڑیاں نوچی جا رہی ہیں، ہمیں کہا جا رہا ہے تمہیں یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں. اے اللہ، اے اللہ ہمارے ٹکڑوں کو سننے والا کوئی نہیں رہا، ہم اپنے ٹکڑے کس کو سنائیں؟ تو ہی ایک اللہ ہے، تو ہی ایک مولا ہے، تو ہی ایک رب ہے جس سے ہم اپنے ٹکڑے سناتے ہیں. اے اللہ ان فتنوں کو امن سے مبدل فرما دے، ان بے سکونی کو سکون سے مبدل فرما دے، راحت سے مبدل فرما دے، محبت سے مبدل فرما دے، محبت پیدا فرما دے، آپس میں محبت پیدا فرما دے. اے اللہ، تیرے کچھ مغرور بندوں کو تو اتنا غرور ہو چکا ہے کہ وہ تو یوں کہہ رہے ہیں مسلمانوں کا اللہ مر گیا. اللہ تو مرتا نہیں ہے، تو حی لا یموت ہے. تو اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ملک کے باشندوں کی حفاظت فرما، ملک کی مہنگائی کو ختم فرما، ملک کے عمرا کو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کی توفیق عطا فرما، رعایا کو ملک کے قوانین کی فرما برداری کی توفیق عطا فرما، ہم میں آپس میں محبت پیدا فرما، اتفاق پیدا فرما، اتحاد پیدا فرما، ہم سب کو ایک بنا، ہم سب کو نیک بنا، ہم سب کو ایک بنا، ہم سب کو نیک بنا، اسلام قبول والا فرما، اسلام قبول والا فرما. اے اللہ، موسیٰ کی قوم کو ستانے والا وہ فرعون، تو نے اس کو دریا میں دبا دیا اور اس کو غرق کر کے تو نے موسیٰ کی قوم کو خشک کر دیا تھا. یہاں تو تیرے بابو کی امت رات دن رو رہی ہے، ہماری تو راتیں بھی رونے میں جا رہی ہے، ہمارا تو دن بھی رونے میں جا رہا ہے. اللہ تو اپنے محبوب کی امت کو کم خوش کرے گا، اپنے محبوب کی امت کو خوش فرما دے. اللہ اللہ ہدایت عطا فرما ورنہ فقر فرما لے، ہدایت عطا فرما ورنہ فقر فرما لے. الہ العالمین، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے قصور قید و بند میں ہے رہائی عطا فرما، غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما. اے اللہ، اس مجمعے میں جو پریشان ہو سب کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ، جو مرحوم ہو چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اقارب رشتہ داروں کی مغفرت فرما. اگر وہ قید حیات ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، اگر وہ قبر میں پہنچ چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ، جن جوانوں نے اے اللہ اس تیرے دین کی اشاعت کے لیے جو محنتیں کی ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کی جوانی میں برکت عطا فرما، رحمت عطا فرما. اگر وہ بے نکاح ہے نکاح کا انتظام فرما، نکاح والے ہیں ان کا اولاد صالح عطا فرما. اے اللہ، جو اولاد والے ہم کی اولادوں کو نیک و صالح بنا، اس پورے مجمعے کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کے حاجات کو پورے فرما. اے الہ العالمین، جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے عطا فرما. مکاتب مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہ و دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما. اے اللہ، اولیاء اور صلحاء کی حفاظت فرما. اے اللہ، دین کے داعیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ، اس شہر پر تیری خصوصی رحمت نازل فرما. اے اللہ، یہاں سے علماء پیدا فرما، حفاظ پیدا فرما، دین کے داعی پیدا فرما، راتوں میں رونے والے پیدا فرما. اے اللہ، اہل اللہ کی صحبت والے پیدا فرما. اللہ، جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے عطا فرما. اے اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے محبوب کے صدقے میں اس مجلس میں تیرا جو مخلص بندہ ہے جس کی آمین تجھے پیاری